ma takich miejsc, gdzie ma klika nie dociera. Mikrofon z ręki do ręki, te wersy lecą przez miasta i tak od pętli do pętli. To miejska komunikacja, jedziemy z miasta do miasta. To słowa jak Intercity, ciągle mam pociąg do rapu. Znowu jest cały nabity, pęk się koło za kołem i rośnie tu PKP. I ciągle moja jest kolej, i chodzi o PKP. Działamy w innym przedziale i nie latamy po stacjach. W każdym wagonie ziomale, to miejska komunikacja. Każdy ma walkie-talkie takie, co ma lepszy zasięg. Z dostawcą gada szyfrę, milczy na komisariacie. Idzie z perpedesa z buta, 1G to minuta. Jak sztuka hapsa fiuta, to trochę robi na druta. Sztos, bit to nuta, za to beatmakerom propsy. Różny slang mamy tutaj i ma go nie kumać obcy. W kielni masz mieć klopsy i łapy masz nie lizać. A jak masz przypał, to lipa, znaczy masz się zrywać. Jak się poruszasz po mieście? Ta sama trasa. Rok za rok i wiem, że nie idę sam. Jak się poruszasz po mieście? To my. Yo, Wupek. Wudo, wudo. A jak się poruszasz po mieście? Masz styl i flow, budzi podziw i respekt. Jak się poruszać po mieście? My jesteśmy wszędzie. To przeszkadza całej reszcie. Ktoś właśnie idzie na akcję, na farbę nakłada faka. Wtedy akcja i walka, całej to nie kanapka. Mini to tylko garka, jest nawet w gronie malarzy. Jedni łanią tu ramę, a to jest nasze obrazy. Nasze słowa w trafiku, a twoje jadą do bafu. Znowu puściłeś tu farbę, ty leżysz twarzą do piachu. Ja nie idę tym torem, a dla nich mogę być retro. Bo mają góra dwie linie, wiesz, warszawskie metro. Destyla skraca dystans, tak tu poznajesz ludzi. Wielu z nich już na lata zaczęło się od brudzi. Wspólne zajawki tu rozpozna swój swego. Równie popierdolonego, ale w sumie chuj z tego. Z przekazu ustnego się dowiesz, kto jest co jest. I nigdy nie puszczasz fan, bo sam za nie odpowiesz. To miasto moje, w nim taka komunikacja, że przez majka leci międzymiastowa relacja. Jak się poruszasz po mieście? Ta sama trasa. Rok za rokiem wiem, że nie idę sam. Jak się poruszasz po mieście? To my. Yo, Wupek. Wudo, wudo. A jak się poruszasz po mieście? Masz styl i flow, budzi podziw i respekt. Jak się poruszać po mieście? My jesteśmy wszędzie. To przeszkadza całej reszcie, bo nie ma takich miejsc, gdzie ma klika nie dociera. Jak się poruszać po mieście? Jak się poruszać po mieście? Po mieście. Jak się poruszać po mieście? Jak się poruszać po mieście? Yo, full bag.